Nenda kumana. Naam, imani yangu ni kwamba unaendelea vema ndugu msikilizaji wa redio Isanganiro pale pote. Ulipo karibu kuisikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi Machi mwaka 2022. Tuanze kabisa na muktasari wake. Wiki tatu ndizo zinazosalia ili tume ya kutatua mizozo ya ardhi na miliki zingine ihitimishe jukumu ya kuhudumia watu iliyopewa ya miaka mitatu. Msemaji wa tume hiyo anaeleza kwamba kesi zinazofikia 31% ndizo ambazo zitashughulikiwa na tume hiyo wiki hii. Na usalama usioimarishwa vilivyo mipakani pamoja na vita inayoripotiwa mashariki mwa nchi ya DRC ni miongoni mwa sababu za kushuhudiwa ongezeko la silaha nchini Burundi ambazo husababisha vitendo vya uporaji na vifo. Na watu 13 ambao wanaundwa na bwana mmoja na kina mama 12 ambao ni waumini wa msichana Ezebingi na Kumana wanamaliza siku 4 wakiwa katika jela la tarafa la Busoni ni huko mkoani Kirundo. Na huko ugenini muda ukituruhusu tutamulikia yanayojiri huko Ukraine ambapo nchi hiyo inaendelea kuvamiwa na mashambulizi kutoka huko Russia. Kunayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi ambatana na mihadi tamati upande wa pili yupo Eric Wimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kama nilivyo kuelezea katika muktasari wa habari hii, wiki tatu ndizo zinazosalia ili tume ya kutatua mizozo ya ardhi na miliki zingine ihitimishe jukumu la miaka mitatu iliyopewa ya kuhudumia raia. Msemaji wa tume hiyo anaeleza kwamba kesi zinazofikia 31% ndizo ambazo zitashughulikiwa na tume hiyo. Daniel Ngendakumana anaeleza kwamba kesi zaidi ya 350 ndizo zitakazoshughulikiwa na tume CNTB nchini kote wiki ambapo mkoa wa Rumonge ndio unaokuja kileleni. Tumusikilize katika lugha ya Kiswahili anatafsiriwa na Moize Misago. Muntara zose muri ndwi hategekanijwe katika mikoa yote wiki hii kunatarajiwa kutekelezwa kesi 356. Miongoni mwa kesi hizo zitazotekelezwa, mkoa wa Rumonge unakuja kwenye mstari wa mbele, utatekeleza kesi 66, na kufuatia mkoa wa Makamba utatekeleza kesi 50 pamoja na mkoa wa Chibitoke ambao utatekeleza pia kesi 50. Tunakumbusha raia kwamba muda wa nyongeza wa miaka mitatu uliokuwa umeongezwa tume CNTB utakamilika Machi 13 mwaka huu wa 2022. Tume CNTB inabakiza wiki mbili ili kukamilisha muda uliopewa. Hata kama muhula wa CNTB unataka kuisha, kesi zinasalia ni sawa na 22,864, ni kusema 31% ya kesi zilizowasilishwa kwenye tume CNTB. Tunamaliza tukiomba washirika hususan viongozi wa utawala wa matarafa na vijiji kusaidia kufikisha ujumbe unaoagizwa kwa wale wenye kesi. Jambo jingine ambalo tunawaomba ni kuhimiza watawaliwa kuitikia mwaliko kutoka kwenye tume CNTB pamoja na kufuatilia kwa karibu hatua zinachukuliwa na tume CNTB kwenye kijiji kama zinatekelezwa. Kumutumba barongoe ko zubahirijwe. Naam, aliyekuwa akisikika ni msemaji wa tume ya kutatua mizozo ya ardhi na miliki zingine ambaye alikuwa akitafsiriwa na Moize Misago. Katika ukurasa wa usalama usioimarishwa vilivyo mipakani pamoja na vita inayoripotiwa mashariki mwa nchi ya DRC ni miongoni mwa sababu za kushuhudiwa ongezeko la silaha nchini Burundi ambazo husababisha vitendo tishio vya uporaji na vifo. Hayo yamebainiwa jana Jumanne na mratibu wa kituo cha kupokonya silaha wanaozimiliki kinyume na sheria katika warsha na viongozi tawala na taasisi za usalama matawi ya kusini, kaskazini na nchini kati. Toma Ndaikengurukie alifahamisha kwamba miongoni mwa kazi zitakazopewa kipaumbele ni kudumisha usalama katika mipaka yote ya nchi jirani na Burundi. Na wafanya kazi zaidi ya 70 wa kituo cha kuendesha utafiti wa kilimo Izabu ambao wamesha staffu wanaomba watendewe haki kwa kupatishiwa pesheni ya uzeheni. Ikulu ya rais ya jamhuri ilitoa azimio mwezi Novemba mwaka jana 2021, lakini wafanya kazi hao wa staffu bado hawajatendewa haki. Wizara ya Ndamana ya Uchumi inaeleza kuwa iliwasilisha tatizo hilo katika baraza la mawaziri. Mengi zaidi na Lumi Warden yavivuze. Mambo yote yalianza mwaka 2020 baada ya kusimamishwa kwa pensheni inayopewa wastaafu wa kituo cha utafiti wa kilimo Izabu kama wastaafu wenyewe wanavyoeleza. Hata hivyo, kipengele cha 17 cha sheria ya kituo hicho iliyosainiwa Septemba 8 mwaka 2010 kinaweka wazi kwamba mfanyakazi wa kituo Izabu ana haki ya kupata pensheni anapostaafu ikiwa likitumikia katika kipindi cha miaka 10. Sheria hiyo iliyosainiwa na Odete Kaitesi aliyekuwa waziri wa ufugaji pamoja na Clotilde Nilagila waziri wa fedha enzi hizo inafafanua kwamba anayepewa pensheni ni mstaafu aliye hai tu. Baada ya kupeleka malalamiko yao kwa rais Mei 28 mwaka 2021, ofisi ya rais ilitoa maelekezo kama inavyochomoza katika waraka uliotumiwa waziri wa fedha na yule wa kilimo, ilikuwa Agosti 25 mwaka 2021. Waraka huo uliotiwa saini na kiongozi mkuu katika ofisi ya rais unaamuru kuendelea kutoa pensheni kwa wastaafu wa Izabu endapo fedha zinatengwa. Hata hivyo, Gabriel Nizigama aliagiza kufanyiwa marekebisho sheria hiyo. Waraka huo ulipokabidhiwa waziri wa kilimo Deogide Rurema, alimuomba mwenzie wa fedha Domisie Ndio Kubwayo kuunda tume ya kutekeleza sheria ya rais bila hata hivyo kuzaa matunda kama wanavyoweza wastaafu hao. Hata kama wanatuhumu mkurugenzi wa Izabu kuhamisha mchakato, Alfred Niyokuishi Imila anasema kuwa swala hilo liko katika taasisi zilizo nje ya uwezo wake. Maswali kwa wastaafu yanasalia ni wapi kuliko pelekwa pesa za pensheni yao na sababu za kutotekeleza sheria ya rais. Kwa upande wa wizara ya fedha, wameiambia Radio Isanganiro kwamba swala sharti lipewe mwongozo na maelekezo katika mkutano wa baraza la mawaziri wa Jumatano hii. Lomi Walden ya wabivuze shukrani. Katika ukurasa wa kijamii, baadhi ya kina mama wamefanikiwa kwa kujiandalia miradi ambayo imewawezesha kufikia imewawezesha kujisaidia kukidhi mahitaji ya kila siku. Mfano ni Bijanine Nzeimana ambaye ameanzisha mradi wa kupandikiza maua ambayo baada ya kuuza huwa anapata pesa za kujisaidia na kulipa ada za shule. Miongoni mwa changamoto wanazo kabiliana nazo ni uhaba wa wateja wanaopatikana kwa shida siku hizi. Mama Janine Nzeimana anatoa wito kina mama wengine ili wajihusishe na kazi ambazo zitawawezesha kufikia hatua ya maendeleo endelevu. Baada ya mapumziko kidogo, tutaendelea na taarifa habari kutoka huko mikoani. Isanganiro. Naam, ni saa 7 na dakika 29 ikiwa ni saa hiyo hiyo huko mkoani Bururi ni kusini mwa nchi ya Burundi, ndipo tutaendelea taarifa hii habari katika ukurasa wa uchukuzi. Wamiliki wa magari na pikipiki mkoani Bururi wanalitaka shirika la Otraku tawi la Burundi la Bururi ili liwapatishie cheti cha kusafirisha watu na bidhaa tofauti kinachotambulika Autorisation de Transport katika lugha ya Kifaransa. Viongozi wa shirika Otraku wanaeleza kutambua tatizo hilo, wakifahamisha kwamba wanasubiri wizara yenye dhamana ya uchukuzi ili iwape ruhusa la kuanzisha operesheni ya ugavi wa cheti hicho mkoani Bururi. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wa Isanganiro huko mkoani Bururi, Zeno Nzambimana. Na huko mkoani Kirundo ni kaskazini mwa nchi ya Burundi, watu 13 ikiwa ni pamoja na bwana mmoja na kina mama 12 wanaoshukiwa kuwa waumini wa msichana Ezebinge na Kumana wanamaliza siku 4 wakiwa katika jela la tarafa la Busoni mkoani Kirundo. Duru za habari kutoka katika tarafa la Busoni zaeleza kwamba watu hao walikamatwa na taasisi ya askari polisi wakiendesha ibada ya misa iliyoandaliwa kinyume na sheria katika nyumba ya bwana huo. Raia hao wanaeleza wanaendelea kudiririsha mwenendo wa mshikamano jirani na kuendesha maombi na kuimba nyimbo za injili wakipiga ngoma wakiwa hapo jirani. Ni ripoti ya Abraham Safari kutoka huko mkoani Kirundo. Hapa studio inasomwa na Moise Misago. Watu 13 ndio wanashikiliwa katika jela dogo la tarafani Busoni mkoani Kirundo toka Februari 27 mwaka huu. Kulingana na katibu tarafa Busoni Nkezimana Dismas, raia hao ambao ni kina mama 12 na bwana mmoja wanakisiwa kuwa wafuasi wa Zebiange Ndakumana walikamatwa majira saa 10:30 wakiwa katika chumba kimoja kijijini Rusarasi. Kwa mujibu wa kiongozi huyu wa utawala, watu hao walikuwa kiendesha maombi na kupiga ngoma, jambo ambalo lilizua mashaka. Miongoni mwa hao waliokuwa kiendesha maombi, kuna wale waliokimbia wakipitia dirisha la nyuma, ikiwa ni mwanamama mmoja na bwana mmoja. Wanakuziuliwa jelani wanaendelea na maombi, anazidi na kusema katibu tarafa. Wananchi hao wanaozuuliwa nusura kutozwa faini, ingawa baadhi ya familia zao zilikuwa tayari kutoa faini hiyo ili waachiliwe huru. Raia hao walikataa kutoka jelani humo isipokuwa wakiachiliwa wote kwa pamoja. Katibu tarafa ya Busoni anatolea wito raia wote wanaotaka kufanya maombi kuheshimu sheria bila hata kubugudha wengine. Moise Misago, shukrani. Na katika ukurasa wa sanani kwamba kubuni shule la kutoa maarifa ya kutengeneza filamu za kisasa ni miongoni mwa kazi zitakazotekelezwa na shirikisho la sana nchini Burundi. Leo Sengabo, mwenyekiti wa shirikisho hilo, ametoa tamko hilo katika warsha ya kutangaza viongozi wapya na kuzindua rasmi shughuli za mashindano ya 13 ya filamu nchini Burundi. Tumusikilize. Press conference ya leo, yani ilikuwa ni kutangaza lengo gani tuna huyu mwaka ya kuongoza Festicable. Cha kwanza ilikuwa ni kuintroduce, kwanza kuonesha viongozi vipya vya Festicable. Tumepata bahati huyu mwaka tukapata director mpya, yani tumemuonesha leo, jina yake Gladys Irangunda. Atakuwa kiongozi juu tangu tumeanza hii tamasha mwaka wa 2009 hatukuwa na uwezo, yani kusema tupate kiongozi cha kubaki pale permanent. Lakini tangia mwaka tu ile kiongozi atakuwa basi iko pale kama kiongozi kenye batakuwa tafuta kila siku. Chia tunakuja tu ni kama kushimamia. Na tangu mlipoanzisha tamasha hii ya filamu, manufaa yaisha kwa yapi kwa wacheza filamu au kwa raia wa Burundi kwa ujumla? Ni mengi sana. Unajua tangu tumeanza hii tamasha yetu, hivi tunaona kama kuna vijana vingi sana na wasichana wengi sana wanisha ingilia hii mambo ya kufanya mafilamu. Hivi tunakona wasikia kama wanafanya na maseries. Hapana ya Burundi tu, hata nje wanakuwa wanaenda Rwanda, yani wanatumika na wengine wa Rwanda, wa Tanzania. Hii yote imewezekana, yani Festicable tangu meanza imeonesha kama na Warundi tunaweza kufanya mafilamu, isipokuwa tu hapa Burundi, hata nje naweza kuona. Watu wanapaswa kujua kama mambo ya filamu ni mambo ya kufurahisha macho, kufurahisha moyo, lakini ni kitu muhimu sana cha kuonesha gisi sura ya nchi iko na sura gani. Na ili sekta ya filamu iendelee hapa nchini Burundi, ni wito gani unaweza kutoa? Kusudi endelee, inaomba vitu vingi, tunasaidizana sisi wote. Kingine, tunaomba Mungu atusaidie tupatake hata shule la kufanya mafilamu. Jule shule ya mafilamu ndio itasaidia kuwapatia watu ma techniques za kutumikisha, kujua kuandika filme, unaanzia wapi unamalizia wapi, wakati ufanya filme unahitaji vyombo gani, namna gani, wakati unatimiza unahitaji kitu gani. Na mwaliku wakisikika ni Leo Sengabo. Na kwa kuhitimisha, ndugu mpenzi msikilizaji, leo ni siku ya saba ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Na katika mkutano wa video conference na bunge la Ulaya, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliomba umoja wa Ulaya AU kuingilia kati ili nchi ya Ukraine isiangamie. Na kwa sasa watu zaidi ya 600 ndio tayari wamesha kimbia migogoro hiyo inayoripotiwa nchini Ukraine iliyosababishwa na nchi ya Russia. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji, Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii ya habari. Ni kushukuru we msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia lobani wangu wa mitambo Erike Wimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean Marie Vianenge na kumana sina la ziada. Tukutane hapo saa 12 jioni kunapo majali wa saa 11 kumuradi.